program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, trzeci dzień marca. Jest piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Mickey Madison z Oscarem dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, Adrienne Brody ze statuetką dla najlepszego aktora, Dziewczyna z igłą, bez Oscara. Większe wydatki na obronność, dalsza pomoc Ukrainie i misja pokojowa z brytyjskim i francuskim wojskiem to główne ustalenia europejskiego szczytu w Londynie. Za nami kolejny weekend kampanii przed wyborami prezydenckimi. Mickey Madison zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie Anora. Statuetkę otrzymał także sam film oraz jego twórca, Sean Baker. Adrienne Brody został nagrodzony w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego. Uznanie Amerykańskiej Akademii Filmowej zapewniła mu rola w filmie Brutalist. Film ten zdobył także Oscary za najlepszą muzykę, którą skomponował Daniel Bloomberg, oraz za zdjęcia Lola Crowleya. Reprezentujący Brazylię film I'm Still Here Waltera Salesa został uhonorowany Oscarem dla najlepszego filmu międzynarodowego. Dziewczyna z igłą Magnusa Van Horna nie otrzymała statuetki. W serwisie Trójki kolejne informacje. Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, stwierdzili na szczycie w Londynie przywódcy europejskich państw. Polskę w rozmowach reprezentował premier Donald Tusk. Wszyscy też są przekonani, że Europa musi wziąć na siebie coraz więcej odpowiedzialności i zacząć dźwigać te ciężary związane z budową przemysłu zbrojeniowego, zwiększonej pomocy dla Ukrainy w czasie wojny, większych wydatków w ramach NATO na swoje budżety obronne. Nie było nikogo, kto by to kwestionował. Francja i Wielka Brytania zaproponowały miesięczny rozejm w Ukrainie. Prezydent Emmanuel Macron potwierdził gotowość do wysłania francuskich żołnierzy do tego kraju, a premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział pomoc w wysokości 1,6 miliarda funtów oraz ogłosił powołanie koalicji chętnych na rzecz misji pokojowej w Ukrainie. Koalicja chętnych będzie broniła zapisów przyszłego porozumienia pokojowego w Ukrainie i gwarantowała pokój. Nie wszystkie państwa się na to zgodzą, ale nie możemy siedzieć z założonymi rękoma. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że plan dozbrojenia Europy ogłosi w ciągu najbliższych dni. Za nami kolejny weekend kampanii przed wyborami prezydenckimi. Spotkanie kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami Rzeszowa poświęcone było bezpieczeństwu. Z kolei popierany przez PiS Karol Nawrocki w podwarszawskich Szeligach przedstawił swój program wyborczy. Mówił, że Polska musi stać się sferą normalności, rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa. Wybory prezydenckie określił mianem referendum za odrzuceniem obecnego rządu. Głosując na Trzaskowskiego, głosujesz na Tuska. Głosując na Nawrockiego, głosujesz przeciwko Tusku. Na program kandydata PiS składa się m.in. obniżka podatków, w tym VAT do 22%. Obiecał również sprawiedliwą waloryzację emerytur, odrzucenie Zielonego Ładu i umowy Mercosur, czy powrót do pierwotnej koncepcji CPK. O potrzebie jedności w kwestii bezpieczeństwa mówił w Rzeszowie kandydat Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski tłumaczył, że jego poziom spadnie, jeśli Rosja pokona Ukrainę. I dlatego trzeba robić absolutnie wszystko, żeby Amerykanom to tłumaczyć, że jeżeli Putin wygrałby tę wojnę, wszyscy wtedy uznają, że agresja popłaca. Zdaniem Trzaskowskiego kluczowe jest wzmacnianie obrony polskich granic, czemu służyć ma budowa tarczy wschód. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To ostatnia okrągła rocznica akwariów w Krakowie. Popularne tramwaje 105N wożą pasażerów w stolicy Małopolski od 50 lat. Z tej okazji potrójny skład akwariów wyruszył wczoraj z pętli w Łagiewnikach i objechał miasto do Placu Centralnego. Z czym panu kojarzy się taki akwarium, taki tramwaj? No z okresem młodości, że tak powiem. Z moimi młodymi latami, ponieważ no, wtedy, kiedy zostały wprowadzone, to akurat byłam młoda. Może trochę hałasują. Ładnie przeszklone, także mi się podobają osobiście. Ze względu na ilość szyb, no to akwarium. Jednak to się przyjęło. Jedno mi się wtedy nie podobało, jak jechałam z wózkiem, no bo były schody, ciężko było, trzeba było prosić o pomoc. Według planów krakowskiego MPK akwaria znikną z ulic po dostawie nowych wagonów, to kwestia najbliższych 3 lat. Branża turystyczna jest zadowolona z tegorocznych ferii, zwłaszcza w góry przez ostatnie 1,5 miesiąca przybywały tłumy rodziców z dziećmi. Mówił o tym w Polskim Radiu ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński. Pierwszy okres był stosunkowo najsłabszy, bo wykorzystanie bazy noclegowej było między 55 a 60%. Natomiast już ten drugi i trzeci okres feryjny, szczególnie trzeci, czyli ten mazowiecki, no to było około 80-85% wykorzystania. Ten znów ostatni okres teraz, który kończymy, też należał do tych słabszych. Ferie po raz ostatni odbyły się w formie 4 tur. Od przyszłego roku będzie Trójka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka też się znajdzie, jeżeli chodzi o temperatury na mapie, między innymi na Mazowszu. Tutaj takie wartości powyżej zera. Najchłodniej Zakopane, cały czas poniżej zera, 1 stopień. Najzimniej, a najcieplej w Słubicach, 5,8 stopnia. Dzisiaj zdarzą się opady, słabe opady deszczu i mrzawki, które możliwe są w centrum, na wschodzie i nad morzem, a w Bieszczadach opady śniegu z deszczem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Elżbieta Różycka program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Just My Imagination, The Cranberries. To jest ten pierwszy utwór, którym witamy. Godzinę piątą. Co się jest zamęt, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum, to jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem

Zdobywca największej liczby Oscarów Phil Manora, a Chapel Roan i Pink Pony Club to między innymi jeden z tych utworów, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do tego filmu. Sean Baker, odbierając statuetkę z rąk Quentina Tarantino, kiedy to pojawił się na scenie w momencie, kiedy wyczytano jego nazwisko, kiedy wręczono Oscara za najlepszą reżyserię, powiedział między innymi Quentinowi, że gdyby nie film pewnego razu w Hollywood, to by nie dostrzegł Mickey Madison, która także wystąpiła oczywiście w filmie Anora i zdobyła też statuetkę dla najlepszej aktorki. Rolę otrzymała bez castingu, a też ta rola została dostrzeżona i nagrodzona również w innych konkursach filmowych, że tak to nazwę, bo też i Złota Palma, także tegoroczna BAFTA trafiła też za tę kreację do Madison, która to ma fantastyczny wieczór. Zresztą wszyscy autorzy i autorki tego filmu mają fantastyczny wieczór, bo to 5 statuetek oscarowych, ten najważniejszy film w ramach 97. ceremonii wręczenia Oscarów, o której zresztą po godzinie 6 będziemy mówić więcej. Będzie Katarzyna Borowiecka, będzie też Robert Krzętowski i komentarze na gorąco. Now and then I think of when we were together.

Coś mi świta w Trójce. Stare łączy się z nowym, czyli Wyspa, Drzewo, Zamek i Perfekt, a teraz Driscoll i Błażej Król i Pluszowe Kagańce, czyli coś nowego, na co warto zwrócić uwagę. Za chwilę 5.30, za chwilę też skrót serwisu Trójki. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Na zegarze już 5.30, w studiu Agnieszka Drozd, więc czas, żeby przedstawić najświeższe doniesienia z kraju, ze świata. Anora zdobyła Oscara dla najlepszego filmu. Jego twórca Sean Baker zdobył Oscary za reżyserię, scenariusz i montaż. Mikey Madison za najlepszą aktorkę pierwszoplanową. Adrien Brody dostał Oscara za główną rolę w filmie The Brutalist. Ten film zdobył też nagrody za zdjęcia i muzykę. Brazylijski film I'm Still Here otrzymał Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył wieczorem, że jest gotów podpisać z USA umowę o eksploatacji ukraińskich złóż mineralnych. Wyraził też nadzieję, że jego relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem mogą zostać odbudowane. Podpisanie umowy było planowane na piątek, jednak zostało odwołane po ostrym sporze między przywódcami w gabinecie owalnym Białego Domu. powodu trwającej od 7 lat suszy król Maroka Mohamed VI poprosił swych rodaków, by powstrzymali się od zabijania owiec podczas święta religijnego Eid el-Adha, czyli święta ofiarowania. Upamiętnia ono gotowość Abrahama do poświęcenia swojego syna w akcie posłuszeństwa Bogu. Muzułmanie obchodzą to wydarzenie zabijając owce lub kozy. Mięso jest dzielone między rodziny i przekazywane ubogim. Długotrwała susza sprawiła, że pogłowie bydła i owiec w Maroku zmniejszyło się w stosunku do ubiegłego roku o niemal 40%. Więcej informacji w serwisie o 6. I ostrzeżenia. Dziś szczególnie należy uważać na północy i na południu kraju, bo tutaj mogą pojawić się oblodzenia i silny wiatr. Proszę na siebie uważać w tych porannych wędrówkach i podróżach. Na termometrach maksymalnie od 5 do 10 stopni, to w ciągu dnia oczywiście wartości powyżej zera. Coś mi świta. A u nas muzycznie Chris Cornell, You Know My Name. I Don't Feel Like Dancing, Scissor Sisters, na krótko właściwie przed godziną szóstą, chociaż szczęśliwie jeszcze 19 minut. Coś mi świta w Trójce. Dzisiaj jest sporo o Oscarach. Między innymi Adam Sandler opuścił salę Dolby Theatre w Hollywood, bo to była odpowiedź na żart prowadzącego Conana O'Briena w ramach monologu, który zawsze prezentowany jest na początku ceremonii wręczenia Oscarów. Po prostu Conan O'Brien zarzucił Adamowi Sandlerowi zbyt swobodny styl ubioru. Nie był Adam Sandler ubrany w garnitur, tylko w bluzę dresową, co akurat zwróciło uwagę Conana O'Briena i myślę, że też było pstryczkiem w stronę tego, co działo się oczywiście w Białym Domu w ten weekend. Takich żartów, żarcików było całkiem sporo, między innymi Conan O'Brien wyszedł z Demi Moore i to było nawiązanie do Substancji. Chodzi o taką dość drastyczną scenę, która też pojawiła się w interpretacji komika i znanego prowadzącego w czasie tej oscarowej nocy. Więcej takich oscarowych smaczków już po godzinie szóstej. Zapraszamy do Trójki. To jest Blauka, Berlin i Amsterdam. Jeden z tych utworów, na który warto oczywiście zwrócić uwagę, to też w kontekście szukania świeżych, nowych dźwięków, które w ramach pierwszej trójki są prezentowane, listy przebojów. Głosowanie na kolejne notowanie już trwa, oczywiście na trójkowej stronie. Warto zajrzeć, warto skorzystać do piątku, do godziny 12. Mają Państwo czas. A co dziś po godzinie 6 w porannym zapraszamy do trójki, oprócz tematu przewodniego, czyli Oscarowej nocy. Pojawi się Renata Grochal i rozmowa polityczna w trójce, czyli bez uników, to 8:13. I dzisiaj gościem Renaty Grochal będzie były prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski. Audycja dostępna zarówno w formie tradycyjnej, czyli w radiu, ale także na platformach społecznościowych, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie można śledzić to, co się dzieje w studiu, również w dogrywce tej internetowej części programu. Za 14 minut godzina 6, White Town, Your Woman, już teraz w trójce. Through. White Town i Your Woman, oczywiście do ostatniej nutki. Ciekawe, czy na to nagranie również milusińscy zareagowali. Mam na myśli tutaj i psy, i koty. Jak się okazuje, psy i koty oczywiście słyszą muzykę. No i też coraz częściej naukowcy zadają sobie to pytanie, w jaki sposób reagują na muzykę. Czy pies na przykład słyszy uczucia, czy kot siedzący w szafie w pokoju słyszy wołanie swojego dwunożnego z kuchni w wielkim głaskaniu. To był temat przewodniej audycji. Aneta Awtoniuk kontynuuje podróż z Państwem przez zmysły kotów i psów i tym razem zajęła się autorka słuchem oraz gustami muzycznymi psów i kotów i o tym więcej można przeczytać, ale też usłyszeć w formie podcastu na trójkowej stronie, więc bardzo gorąco i bardzo serdecznie ten artykuł polecamy, ale też całą platformę podcasty.polskiradio.pl, gdzie można znaleźć wiele interesujących treści, wiele interesujących audycji. Zanim godzina szósta pojawi się na zegarze, to jeszcze 8 minut zagra Coldplay. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la. Trochę tak na otarcie łez, Oscar za najlepszą rolę drugoplanową dla Kirana Culkina. To nagroda, którą zapewniła mu rola w Prawdziwym bólu. Film, jak pamiętamy, film Jerzego Enzenberga został zrealizowany właściwie w większości w Polsce, więc to jest ten polski akcent. No i też nagroda, która powędrowała do Kirana Culkina. Więcej o Oscarach u Roberta Grzędowskiego. Przypominamy, po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki. Proszę zostać z nami i słuchać Trójki przez cały dzień. No i też tego dobrego dnia pozostaje nam pożyczyć. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, a Maciej Załęcki już przejął stery. Kiedy byłem małym chłopcem i Breakout już teraz w radiu, a ja kiedy byłem małym chłopcem, to chciałem pracować w radiu i jakoś tak mi zostało. Jutro po godzinie 4 słyszymy się w Coś Mi Świta. Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Autopromocja. Bam, bam, bam, bam! Nie trafili w waszą jamę. Nic więcej nie ma znaczenia. Arkadiusz Jakubik czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Szczepan Twardoch, nul. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Jak to być może? Jak to może być, że mój wnuk nie mówi normalnie po ukraińsku? Rozumiesz to zdanie, ale nie potrafiłbyś go powtórzyć. Dzisiaj około 11:45.